życia dziecka. Podejrzani lekarze nie przyznają się do winy, grozi im do roku więzienia. Jeden z nich nie pracuje już w dziecięcym szpitalu klinicznym w Białymstoku, bo sam się zwolnił. Drugą osobę natomiast przeniesiono na inne stanowisko i ukarano naganą. Polska może czerpać korzyści ze współpracy z Rosją, przekonywał w Moskwie rosyjski ambasador w Warszawie Aleksandr Aleksiejew. Podczas spotkania z prezydentem Władimirem Putinem sugerował, że najpierw jednak musimy zweryfikować swój punkt widzenia na wydarzenia na Ukrainie. Dziś prezydent Rosji spotkał się z korpusem dyplomatycznym, rządem i parlamentem. Władimir Putin zapewnił uczestników spotkania, że Moskwa nie zrezygnuje z obrony swoich interesów na świecie. W trakcie spotkania głos zabrał również rosyjski ambasador w Warszawie Aleksandr Aleksiejew. Dyplomata zapewnił Putina, że Polska rozumie, jakie może korzyści wynieść ze współpracy z Rosją, dlatego będzie musiała zweryfikować swój punkt widzenia na wydarzenia na Ukrainie. Nasi polscy partnerzy będą musieli wrócić do kwestii korzyści gospodarczych i politycznych, jakie mogą czerpać ze współpracy z Rosją, uwzględniając naszą bliskość etniczną i kulturową, stwierdził Aleksiejew. Wcześniej podobne opinie pojawiły się w rosyjskiej prasie. Dziennikarze komentujący podsłuchane wypowiedzi szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego zwracali uwagę na niekorzystny dla Polski sojusz Warszawy z Waszyngtonem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od dziś mniej płacimy za zagraniczne rozmowy telefoniczne. Wszystko dzięki obniżce cen za roaming prowadzonej przez Komisję Europejską. Według nowych stawek za połączenie wychodzące zapłacimy 97 groszy, za odebraną rozmowę maksymalnie 25, a 1 megabajt transmisji danych będzie nas kosztował złotówkę i 2 grosze. Dzięki tej decyzji wakacje w tym roku będą przyjemniejsze, przekonuje Małgorzata Gaj, szefowa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. To jest jedna z najlepszych decyzji i posunięć Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o rynek telekomunikacyjny, bo bezpośrednio przekuwa się na nasze portfele, na możliwość też swobodnego przemieszczania się. Aby jeszcze bardziej obniżyć koszty korzystania z telefonu za granicą, warto przed wyjazdem dokładnie przyjrzeć się ofercie operatorów komórkowych. Radzi Witold Tomaszewski z portalu telepolis.pl. W ramach Europy praktycznie wszyscy operatorzy mają już pakiety transmisji danych w promocji i tu jest mowa o wielkości 100-200 megabajtów za 20, może 30 zł na tydzień. To jest wielkość, która zwykłemu turyście powinna wystarczyć do odebrania maili, zobaczenia co jest na portalu społecznościowym, wysłania jakiegoś zdjęcia. Pamiętajmy jednak, że nowe, niższe stawki obowiązują jedynie w krajach Unii Europejskiej. I jeszcze o wielkiej niespodziance na mundialu. W meczu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata w Brazylii Argentyna-Szwajcaria w tym meczu dogrywka, bo w regulaminowym czasie był bezbramkowy remis. Dogrywka zadecyduje, która drużyna będzie grała dalej, a jeśli i ona nie przyniesie rezultatu, rozstrzygną rzuty karne. W tej chwili wciąż 0-0. To był serwis Trójki. W nocy 8 stopni na Podlasiu, 10 w centrum, 11 na Dolnym Śląsku. Nad ranem na południu i wschodzie miejscami mgły będą znacznie ograniczały widoczność. Jutro deszczowe chmury pojawią się, ale dopiero w drugiej części dnia będzie padać i grzmieć, zwłaszcza na Podkarpaciu. W Suwałkach 18 stopni, 20 w Koszalinie i Olsztynie, 23 w Krakowie i Poznaniu, 26 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To nie był zwykły konkurs. Startowało 16 śmiałków, każdy w zaawansowanym wieku, a walka o zwycięstwo toczyła się do samego końca. Drzewo Roku 2014. O tej niecodziennej inicjatywie opowiemy w Trójce już w czwartek o 11:45. Do usłyszenia. Partnerem audycji jest Klub Gaja, organizator programu Święto Drzewa, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zaśpiewaj z nami, że się wstrąga, je. Gitara gra, dziewczyną bywa lat. Więc łapy smaki, śpiewaj całe dnie. Się wstrąga, je. Się wstrąga. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Domek! Domek! Jarek! Jarek! Yeah!

zespół, który rozpoznaje się od pierwszego akordu gitary, zespół z Nowego Jorku, Interpol, po raz drugi, jeżeli dobrze liczę, wystąpi na festiwalu Open Air. Ten przyjazd może przynieść nam nowy materiał, zobaczymy, co się wydarzy podczas tego koncertu. A przed nami teraz szansa dla kolejnej osoby na wygranie podwójnego karnetu na cały festiwal, który rozpoczyna się, przypominam, w Gdyni już jutro. Pytanie wymyślił ponownie Michał Nogaś, a ja z Agnieszką Obszańską. Jesteś? Jestem. Ja świadoma, obecna? Tak, te sprytne pytania. Michał, wyjątkowo trudne w tym roku pytania wymyślił. Wydaje mi się, że pytanie jest łatwe, a odpowiedź oczywista, więc proszę, aby państwo podnieśli rękę i nacisnęli przycisk, a nie krzyczeli. Dobrze? Ale jaki przycisk? Bo nie możesz teraz wprowadzać nowego sposobu, przecież chodziło o rękę tylko. Rok 2010. 9. Festiwal Open Air i 19. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Republice Południowej Afryki. Na festiwalu Open Air między innymi z RPA zespół The Antwoord. Mistrzami świata zostali Hiszpanie, wciąż jeszcze są, a wicemistrzami Holendrzy. Ale gdzie też taka pytanie? Sytuacja, jakim, że Argentyna, która w tej chwili gra ze Szwajcarią, wciąż jest 0-0, marzyła o tym, by wygrać te mistrzostwa. A ówczesny trener tego zespołu powiedział, że jeżeli jego drużyna zdobędzie złoto, to przejdzie się nago po miejscu publicznym. Pytanie o to, jak nazywał się ten trener. Pan był pierwszy. Tak, pan w paski. Pan. A pan jest pewien, że dobrze pamięta wszystko. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry pan jest wieczór. Ubrany, powiedzmy. Lepiej odpowiedź, bo przecież są nerwy. Diego. Tak jest. Jeszcze raz, bo ja nie znam historii tych mistrzostw, więc oni nie wygrali i nie musiał, tak? Nie musiał. A on był wtedy jeszcze przed... Oni nie chcieli wygrać. On był przed tym, jak teraz się... Tak? Dobrze. To poprosimy o imię naszego specjalisty od futbolu. Filip. Filipie, wygrałeś podwójny karnet. Kogo weźmiesz ze sobą? Taką przeszywaną siostrę, moją przyjaciółkę. To siostrę czy przyjaciółkę? Przeszywaną siostrę, przyjaciółkę. Jestem jedynakiem, ale się przyjaźnimy już tak długo, że już... Rozumiem. Rodzeństwo wręcz. Rozumiem. Czyli rodzeństwo. Powiedz, tak. Na jakie koncerty się wybierasz ze swoją siostrą, przyjaciółką? Na wszystko. Co się uda uchwycić, Interpol, Metronom i Black Keys, wszystko, co da radę wychwycić. To znaczy, że lubisz zespół Interpol? Bardzo. A gdybyś mógł im zadać jedno pytanie, to o co byś zapytał? Dlaczego tak rzadko przyjeżdżają do Polski? Okej. Okay. A Metronomy? Metronomy... Na co są zasilane te żaróweczki na klatkach piersiowych, które były na Off Festiwalu między innymi, bo to było piękne. No to super, to już jestem o dwa pytania do przodu. Potem, jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś podpowiedzi, to poproszę. Serdecznie Ci gratulujemy. Przejdź tutaj do naszego wozu, bo tutaj musimy dopełnić formalności. A propos formalności, to także na naszej antenie. Formalność, sygnał. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. Wprawdzie ten zespół nie został wymieniony przez naszego laureata, ale być może kolejni laureaci, kolejny laureat akurat wybiera się na ich występ, bo kiedy pierwszy raz grali na festiwalu Open Air i to był pierwszy raz, kiedy grali w ogóle w Polsce, to pogoda nie sprzyjała im, ale mimo wszystko ci, którzy wytrwali na koncercie w deszczu, wspominali go w sposób absolutnie rewelacyjny. zespół, który nazywa się Falls. Na festiwalach Janis ma utrudnione zadanie, bo nie może sobie skoczyć, a tak bardzo lubi skakać, kiedy gra koncerty w zamkniętych salach, zwłaszcza jeżeli to są sale z balkonem. Ale teraz nie o balkonach i nie o skokach, chociaż nie jestem pewna. Agnieszka Opszańska. Może będzie i skocznie. Myślę, że na pewno będzie skocznie. Zostajemy w Gdyni, ale wybiegamy trochę w przyszłość, bo być może, jeżeli ktoś będzie chciał jeszcze zostać w tej dużej po Openerze, to na pewno będzie miał szansę uczestniczyć w festiwalu, za który odpowiada nasz znakomity gość Piotr Pucyło. Cześć. Cześć. Dzień dobry, witam wszystkich. To znak, że zbliżamy się do tematu Globaltika. Globaltika, czyli szeroko pojęta muzyka świata, w tym roku będzie królował Azerbejdżan, beatbox, Polska, muzyka ludowa? No wiele, wiele krajów. Oczywiście to, o czym wspomniałaś też, ale Wenezuela, Sierra Leone, Iran. Co z Wenezueli? Z Wenezueli mamy... Co familię. Z Iranu potem koniecznie? A, to... Bo Bartek już tam gil słucha. Tak, przebiera kopytkami. Wenezuela, familia Atlantica, to jest grupa, która tak naprawdę rezyduje w Londynie. Ale liderką grupy jest Luzmila Zerpa, która pochodzi z Wenezueli. Niesamowicie charyzmatyczna postać, bardzo barwna, niesamowite stroje, biżuteria tworzona z kapsli, tego typu rzeczy. Niesamowicie prezentuje się na scenie. W tym roku uznawana za jedno z odkryć World Music przez magazyn Songlines, uznana jako twarz roku, nowa twarz roku, także no będzie gorąco. Globaltika ma... Ale jeszcze powiedzcie o tym Iranie, bo Bartek, który czuwa nad przebiegiem programu w studiu w Warszawie, na pewno chciałby się dowiedzieć, i nie tylko on. Zmierzamy w stronę będzie... Iranu, tak? I znak, że będzie też o muzyce sufickiej, prawda? Powiedzmy, to nie będzie bezpośrednio muzyka suficka. Z Iranu pojawi się u nas artystka, która nazywa się Azam Ali ze swoim zespołem Niyaz. Oni swoją twórczość określają jako sufi elektronika, czyli elementy mistyczne związane z religią suficką, z poezją suficką, bo tam i wiersze Rumiego pojawiają się, i elementy muzyki elektronicznej, plus oczywiście tradycyjna muzyka irańska, no bardzo mistyczny. Koncept. Globaltika ma już 10 lat, też warto o tym wspomnieć, że to nie jest festiwal, który zaczyna, raczkuje, ale to jest festiwal, który bardzo wgryzł się już tutaj w miasto i ma bardzo wielu odbiorców i tu na miejscu, ale także tych, którzy przyjeżdżają. Festiwal odbywa się w zjawiskowym miejscu. Park Kolibki, miejsca nie zmieniamy. Nie zmieniamy, oczywiście cały czas kręcimy się wokół Parku Kolibki. Jedyna zmiana, która w tym roku nastąpiła, to pokazy filmowe. W tym roku będziemy korzystać z gościnności kina Helios, także bardzo komfortowe warunki do oglądania tych dość trudnych, aczkolwiek bardzo interesujących filmów, które pojawią się w tym roku. I tutaj znowu ukłon w stronę, broń Boże, jeżdżących szybko motorów, ale ukłon w stronę Iranu, czyli znowu Bartka i tych, którzy kochają właśnie tę kulturę. I jeszcze Sierra Leone. Dwa filmy, ale dwa różne i bardzo ciekawe. Fabuła i dokument. Fabuła i dokument. Pierwszy film Sierra Leone, Refugee All Stars. Historia muzyków Sierra Leone, którzy podczas wojny domowej w swoim kraju musieli wyemigrować do obozu dla uchodźców w Gwinei. Tam spotkali się z dość nijaką, powiedziałbym, sytuacją, gdzie nie działo się nic i postanowili w jakiś sposób uprzyjemnić życie innym uchodźcom. Założyli zespół. W tej sytuacji znalazło się świadkowie, znalazło się dwóch reżyserów, amerykański i kanadyjski. Postanowili towarzyszyć zespołowi przez 3 lata w podróżach z jednego obozu do drugiego. W marzeniach i realizacji pierwszej płyty powstał doskonały film ukazujący niesamowite osobowości tych członków zespołu, a jednocześnie pokazujący, jak muzyka może pozytywnie działać na ludzi, którzy spotykają się z niesamowitą traumą. To jeden z filmów, który zobaczymy na Globaltice. 23-26 lipca. Tak, festiwal jest zupełnie inny niż Open Air. Mniejszy, bardzo klimatyczny i mam wrażenie, i wiem o tym, bardzo potrzebny temu miastu, ponieważ generuje zupełnie inną energię. I przyjeżdżają tutaj ludzie z całej Polski, żeby posłuchać bardzo specyficznej muzyki, ukierunkowanej i przede wszystkim pięknej. I muzycy z różnych stron świata. Oczywiście, więc będzie kolorowo, będzie egzotycznie. Przeróżne klimaty. Oprócz tego oczywiście mnóstwo rzeczy dla dzieciaków, czyli warsztaty, no naprawdę sporo, szczegóły na naszej stronie globaltika.pl. Zapraszamy, a naszym gościem był Piotr Pucyło. Dzięki ci wielkie. Dzięki również. Bardzo wam dziękuję. A na naszej antenie teraz artysta, który no, znany jest oczywiście od wielu lat właśnie z tego, że tworzy, śpiewa, wykonuje. Od kilkunastu znany także jako, a właściwie od 8, jeżeli dobrze liczę, jako osoba odpowiedzialna za OFF Festival, no ale całkiem niedawno zadebiutował solową płytą. Oczywiście mówię o Arturze Rojku. Krótkie momenty skupienia, rakieta i lukrowy tort. Pozwól być mi, gdzie ty. Nie zostawiaj, gdy noc. Źle, Boże, wszystko źle. W głowie szkło mi się wierci. Nie patrzę, nie dotykam się, w niepewności tkwię. Artur Rojek ze swojej debiutanckiej płyty na naszej antenie w programie alternatywnym, a teraz gość specjalny, to jest takie połączenie kosmiczne, bo on jest w Gdyni, my jesteśmy w Gdyni, ale żeby porozmawiać, musimy się połączyć za pośrednictwem satelity i naszego studia w Warszawie. W związku z tym może być to trochę dziwne połączenie, ale spróbujemy. Mikołaj Ziółkowski, dobry wieczór. Dobry wieczór, tu Gdynia. Jak się macie tam w Gdyni na terenie festiwalu? Czy wszystko jest już zapięte na ostatni guzik? Na terenie festiwalu dobry wieczór, bo nie wiem, czy powiedziałem dobry wieczór, na terenie festiwalu świeci słońce, nie wiem jak u was w Gdyni. Świeci słońce. No u nas w Gdyni też świeci. Pachnie trawa, prawie wszystko gotowe, ostatnie drobne elementy są zamykane, sceny przygotowywane, przestrzeń i miasteczko festiwalowe, muzeum, teatr, galeria, no jeszcze parę drobnych elementów zostało, ale pole namiotowe działa dzisiaj od poranka, a jutro na godzinę 16, czyli wtedy, kiedy otwieramy bramy głównej części festiwalu, będziemy gotowi. To jest oczywiście ten taki najtrudniejszy dla Was, ale najbardziej ekscytujący także moment, czyli kiedy festiwal ma się zacząć po raz kolejny. To nie jest łatwa praca, ale jak rozumiem, musi dawać dużo satysfakcji, skoro tak trud jest podejmowany rok po roku. To jest gigantyczna satysfakcja, aczkolwiek jak każdy z nas w wielu momentach swojego życia również pojawiają się takie, kiedy po prostu człowiek się zastanawia, po co to wszystko, dla kogo to wszystko, bo jednak wymaga to ode mnie, ale od całego zespołu Alter Art, a także od właściwie tysięcy ludzi, bo tu ponad 5500 ludzi pracuje, gigantycznej naprawdę pracy, dzień, noc, przez wiele dni, ale właściwie też przez wiele tygodni. Ale to już jest taki moment, kiedy ekscytacja jest duża i czasami nawet podnosi się głos, bo dużo rzeczy nie do końca działa, albo po prostu się wydarzają różne historie, które nie były zaplanowane, ale już widać to, co się zbudowało, to znaczy widać te dziesiątki właściwie namiotów, dziesiątki przestrzeni, widać te sceny, widać to wszystko i miejsce, w którym przez najbliższe dni dziesiątki tysięcy ludzi spędzi ten ważny moment, bo to już 13. edycja, ten ważny moment roku, te pierwsze dni lipca, które tak mocnym akcentem myślę, że na duszach i umysłach wielu się odcisnęły przez te lata. Nie uciekniesz od tradycyjnego pytania. Jakie przewidywania dotyczące pogody? Co się będzie działo? Prognozy są bardzo dobre, co oczywiście nas cieszy. Ja zawsze staram się podchodzić do nich i w jedną, i w drugą stronę, może nie tyle sceptycznie, co z umiarkowanym optymizmem, ale faktycznie ten rok w tej chwili, jak również wy w Gdyni i my w Gdyni, tylko w innych miejscach stoimy w słońcu, jutro może jeszcze trochę pokropić, tak jak dzisiaj, natomiast weekend i ta końcówka tygodnia, czwartek, piątek, sobota, jak pewnie wiesz, zapowiadają się niesamowicie, to znaczy wręcz upały nas tutaj czekają, co nie jest powszechnym zjawiskiem na openerze i bardzo nas to cieszy, bo prognozy są może poza jutrzejszym dniem, ale już potem wręcz fantastyczne. W takim razie już sumując i podsumowując, zapraszamy tych wszystkich, którzy do Gdyni się wybierają albo już mają doświadczenie i z Gdyni po prostu na festiwal jadą, do wymieniania swoich biletów na opaski, dojeżdżanie na teren festiwalu najlepiej komunikacją festiwalową, aby uniknąć problemów z parkowaniem samochodu i tak dalej, i tak dalej. No a potem oczywiście do uczestniczenia w bogactwie oferty od koncertów po przedstawienia teatralne Muzeum Sztuki Nowoczesnej i to, co przygotowała Joanna Rajkowska, co zobaczymy dopiero jutro, a wy, jak rozumiem, już to widzieliście, bo to musi być gotowe. To oczywiście musi być gotowe, ale prace trwają podobnie jak we wszystkich naszych projektach i instalacjach wielkoformatowych, bo w to zaangażowane są poza samymi twórcami, artystami tak naprawdę dziesiątki osób i to są tacy anonimowi bohaterowie. Ci, którzy to konstruują, montują, tak jak pamiętamy chociażby w zeszłym roku Antka, to naprawdę bardzo, bardzo dużo anonimowych bohaterów uczestniczy w takim procesie, a trzeba powiedzieć, że nasz bezdźwięk tak naprawdę, chyba jeśli na to patrzę tak z pewnej odległości, a wiesz, jak pozostałe są wielkie, jest największą instalacją do tej pory i wymagała ogromnej pracy wielu, wielu osób. Premiera jutro. Świetne to jest miejsce, do którego będzie można wejść, które będzie można zobaczyć, dotknąć, zwiedzić. Ale niech to pozostanie trochę niespodzianką. Jak przyjedziecie jutro, to pewnie o tym opowiecie. Ale pamiętajmy też, że jutro zaczynamy wcześniej, bo co prawda rezerwacje, podobnie jak we wszystkich, znaczy w zeszłym roku, bo w pierwszym roku funkcjonowania teatru rezerwacji nie było, ale musieliśmy je wprowadzić, no to rezerwacje, właściwie rezerwacja miejsc w teatrach trwała moment, ale jeśli jeszcze ktoś tej rezerwacji nie ma, a ktoś inny się nie pojawi ją posiadając, no to w miarę możliwości będziemy na przedstawienia teatralne, które zaczynają się wcześniej, bo już o 12, o 14.30 dzieci jutro zaczynamy. No i nie wiem, czy mówiliście o tym w audycji, ale poza pięcioma scenami, tym, co jutro na scenach tych pojawi się, dla każdego pewnie ten moment może być inny, ten najważniejszy, ale bez wątpienia taką perełką będzie pierwszy koncert w Polsce The Black Keys, a po tym, co pokazali na Glastonbury, możemy się spodziewać naprawdę wyjątkowego koncertu, wyjątkowej energii, wyjątkowego przyjęcia przez polską publiczność, bo to będzie pierwszy raz. To już może pierwszego dnia warto zwiedzić muzeum, które jest naprawdę fenomenalnym projektem. Mikołaj Ziółkowski, bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia bardzo jutro i do usłyszenia bardzo jutro. Bardzo się cieszę, że będziemy się widzieli przez najbliższe dni i wspólnie tutaj byli, rozmawiali, komentowali, słuchali, oglądali i po prostu byli razem. No, no, nie wiem jak to skomentować, więc w takim razie posłuchajmy muzyki i do zobaczenia. Ten chłopak ukrywa się pod pseudonimem Tourist i oczywiście przyjeżdża na festiwal Open Air 2014, na którym to festiwalu scena o nazwie Beat Stage, scena bitowa, nabiera takiego pełnokrwistego ciała. W tym roku każdy dzień to także występ zagranicznych gwiazd, poza gwiazdami naszej polskiej sceny, między innymi Jamie XX, obok turysta na tej scenie. Jamie XX już jutro, ale teraz Michał Nogaś, XX, który ma ostatnie i podobno najtrudniejsze pytanie i ostatni podwójny karnet na cały festiwal Open Air 2014, więc historyczny karnet, można powiedzieć. Poprzednie pytania były zbyt proste, po prostu. Może zostać teraz eksredaktorem. Uznałem, że pytanie z geografii może być ważne i kluczowe. Ma związek z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. O, super. To jest niespodzianka. 20 lat temu odbyły się 15 mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych. I teraz uwaga, bo to jest niby pogmatwane, ale będzie podpowiedź. Poczekaj, bo ja muszę patrzeć, dobrze. Ty ogarniasz wzrokiem USA. Obszana tą część, tak? Na lewo. Bardzo ogląda. Pochodzi między innymi zespół Pearl Jam, który w tym roku wystąpi na Openerze po raz drugi. Kiedy odbywały się mistrzostwa w USA, mistrzem świata została Brazylia, a wicemistrzami byli Włosi. Zespół Pearl Jam pochodzi z miasta Seattle, w którym nie odbył się żaden mecz 15 mistrzostw świata w piłce nożnej. Dlaczego? A w którym mieście odbył się mecz otwarcia? Pan szarym, pikowanym. Ale bo pan upuści... Los Angeles? Nie. O, wow, pierwsza jest taka sytuacja. To pan Daszek. Przepraszam, że tak powiedziałam, ale... Nowy Jork? Nie. Kto teraz? No to chyba tutaj pan? W czarnym... Brawo, w Chicago. Brawo, do 3 razy sztuka. Wow! Co za wspaniałe miasto. Dobrze, to przedstawiamy teraz laureata. Jak rozumiem, już wiemy też od razu, kto będzie miał drugi bilet. Jeszcze raz? Jak masz na imię? Dominik. A to jest osoba, która weźmie bilet numer 2? Bo wygrałeś podwójny bilet. Tak. To jest Marta. Tak. Dominik chyba jest trochę zaskoczony. Pytanie, czy państwo się znają? To jest moja dziewczyna. Aha, idzie ze mną na znają Openera. Się, dobrze. Dobrze, to powiedzcie jeszcze szybko, jeżeli wam się uda, co chcecie obejrzeć, jakie koncerty? Black Keys na pewno, Earl, co ty chcesz? Lickly. Stigar Bonko. Nie jesteśmy na tej Sound System. No. Wszystko. Będzie fajnie. No dobrze, to może ja dam taki komunikat do Iwanki. Gdybyście nam poszukali hymnu festiwalowego od Likeli, to będę wam wdzięczna. A w tym czasie, co się tutaj dzieje? Słuchajcie, podejdźcie tutaj, proszę, i załatwcie formalności z przekazaniem ostatnich 2 historycznych karnetów. Bardzo wam dziękujemy, no gratulujemy. Gratulacje dla tych, którzy wygrali. Dziękujemy tym, którzy się starali. A co się tutaj dzieje? Bo przyszedł do nas człowiek w majtkach na głowie i człowiek banan. Spidermanem jestem. Człowiek Spiderman i człowiek banan. No ale przepraszam, moim zdaniem masz majtki na twarzy. To nie jest wykluczone, ale to jest maska tak naprawdę. To jest maska superbohatera. To nie są majtki zwykłe. A człowiek banan nie jest człowiekiem bananem? Jestem troszkę odziany w skórkę, dlatego że przyjechałem tu z myślą, że mam karnet, ale kiedy przyjechałem tu, okazało się, że go nie mam. I... Postanowiłeś założyć, pojechałem, zostać bananem. Tak, prostu, założyć tak. Skórkę, żeby, nie wiem. Słuchajcie, wyglądacie bardzo stylowo. Na pierwszy rzut oka bylibyście brytyjskimi uczestnikami festiwalu muzycznego, bo to oni tak uwielbiają się przebierać, więc to co, znaczy, że się nie zobaczymy, czy się zobaczymy na terenie? Nie wiem właśnie, popracujemy nad tym, żeby się zobaczyć, ale nie mam pojęcia, czy się uda. Może będziemy mieli jakiś poślizg. To poprosimy o zdjęcie. Czy jest ktoś, kto może nam zrobić zdjęcie i podesłać naszych bohaterów, tak? To poprosimy o zdjęcie tej bohaterskiej załogi, która potrzebuje karnetów na festiwal Opener. Może znajdzie się ktoś, kto będzie mógł im jakoś pomóc, bo jest to naprawdę fantastyczna stylizacja, na ile przynajmniej ja mam prawo wypowiadać się na temat absolutnie stylizacji. Dobrze. Takie rzeczy nie zdarzają się na co dzień. Mam nadzieję, że na naszej stronie, na naszym Facebooku będziemy mogli to zdjęcie udostępnić i w ten sposób wszyscy zaintrygowani teraz będą mogli sprawdzić, jak wyglądali ci panowie. Spiderman i Banan. A na naszej antenie Likeli. Follow. Oh, I ask you, Lika Lee na naszej antenie. To nagranie swego czasu zostało wybrane hymnem festiwalowym podczas festiwalu festiwali, który odbywa się w ramach Eurosonic. W naszym studiu kolejny gość, Agnieszka Obszańska. Absolutnie, musimy trochę ochłonąć po Człowieku Bananie i Człowieku Spidermanie. Będziemy rozmawiać o festiwalu, bo Gdynia festiwalami stoi, jak widać i słychać. Gdańsk także. No w każdym razie mówimy o Trójmieście i o takim konglomeracie. Ola Kminikowska, ty z kolei przyszłaś opowiedzieć nam o festiwalu, który się świetnie wpisał tutaj w tradycję Trójmiasta, czyli o Dźwiękach Północy. Dźwięki Północy, tak. 302 w tym roku. Organizuje Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku od 16 do 20 lipca. Bardzo specyficzny rejon sobie wybraliście jako miejsce, gdzie eksplorujecie i szukacie muzyki, bo to jest basen Morza Bałtyckiego, można powiedzieć. Znaczy północ, ale zawęziliśmy to trochę do basenu Morza Bałtyckiego, a szczególnie Skandynawia. Poszukujecie też bardzo, bo tutaj nie chodzi tylko o folklor i taką tradycję sensu stricte, tylko rozwijacie to i szukacie bardzo mocno tych zespołów i ludzi, którzy inspirują się taką muzyką. Tak, tak. Taki jest temat festiwalu. No jakby nie muzyka tradycyjna sama w sobie, bo takie festiwale też istnieją, ale pokazujemy artystów, którzy się inspirują muzyką tradycyjną. Skandynawia jest znakomitym polem do poszukiwań i świetnym przykładem na to, że można bardzo nowocześnie tą tradycję pokazać. Co punktujemy najmocniej w tym roku? No zaczynamy kapelą ze wsi Warszawa, to jest zawsze hit i zawsze się sprawdza, a oni ostatnią płytę pod tytułem Nord właśnie wydali, nawet z muzykami Siedmiarny, więc to jest takie dobre otwarcie na północ. To 17 lipca. No i 3 dni koncertowe potem. I cały arsenał wykonawców, których nazwisk ja się nie podejmuję wypowiadać nawet. No, spróbuję. Znaczy, mamy dwóch przedstawicieli z Finlandii, którzy są bardzo ciekawi. Jeden z nich to jest Vime z Laponii i łączy gdzieś tam ten tradycyjny śpiew joik z elektroniką i z jazzem. To jest w ogóle bardzo ciekawa fuzja. Trochę szalony i pojechany kwartet Sfeng, harmonijkowy, także też jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Dźwięki Północy, festiwal, na który zapraszamy. Przypomnijmy datę? 16-20 lipca. Gdańsk, Centrum Świętego Jana. I Ola Kminikowska, która była naszym gościem. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. My teraz wprawdzie do Wielkiej Brytanii muzycznie, ale północ reprezentowana przez Lika Lee, nieco inna muzyka, no ale jednak z tamtych stron była przed chwilą. W ten oto magiczny sposób nasze pierwsze spotkanie w Gdyni, z Gdyni, dobiegło końca. Przypominam wszystkim tym, którzy czekają na powieść, na kolejny odcinek Sońki, że w tym tygodniu zawiesiliśmy nadawanie kolejnych odcinków. dlatego, że będziemy słuchać przez dwa kolejne wieczory koncertów z festiwalu Open Air, a w przyszłym tygodniu oczywiście cztery odcinki o godzinie 19.50. Zresztą Ignacy Karpowicz jest gościem festiwalu i mam nadzieję, że będzie także gościem jednej z naszych audycji. To informacja dla tych, którzy czekają na kolejny odcinek powieści. Druga informacja dotyczy nas wszystkich. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie i do usłyszenia już jutro z terenu festiwalu. Bardzo wam dziękujemy za przybycie. Jesteście naprawdę świetni, że przychodzicie tutaj rok po roku. A na zakończenie chciałam, żebyśmy posłuchali głosu Damona Albarna. To będzie krótki fragment rozmowy, którą mieliśmy szansę przeprowadzić z nim po jego koncercie na festiwalu Malta. Wśród kilku pytań, które udało nam się zadać, poprosiliśmy go o to, aby opowiedział, jaki był Bobby Womack, który umarł dwa dni wcześniej. I Damon go wspomina jako niezwykłego człowieka, który był bardzo uważny, zabawny i był niezwykłym rewolucjonistą, bo był przecież człowiekiem, który angażował się w walce o równouprawnienie. Był człowiekiem, który był jednym z pierwszych artystów ciemnoskórych, który współpracował oficjalnie i nawiązywał kontakty z artystami o białym kolorze skóry, a to w Ameryce nie było oczywiste w tamtym czasie. Był autorem jednego z pierwszych hitów, jaki zespół Rolling Stones ma na swoim koncie. No i co więcej, kiedy Damon go poznał, był już człowiekiem mocno schorowanym, w nie najlepszej kondycji, a mimo to znalazł w sobie wielką energię, siłę, odwagę, aby wejść w tak dziwny projekt jak Gorillaz, jeździć z nimi po świecie, nagrywać płyty i za każdym razem, kiedy wspominać próbowali Bobiego, dowiedziawszy się o tym smutnym zdarzeniu, uznali, że włączają płytę i słyszą go i on cały czas jest z nimi, absolutnie nie akceptują faktu, że Bobby odszedł z nimi i z nami, Bobby zostanie na zawsze. Na zakończenie Damon Albarn, wspominający Bobby'ego Womacka, a później ich współpracę w ramach Gorillaz. Do usłyszenia jutro. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Nogaś. Odmeldowujemy się. Very gentle, very funny, very smart guy. You know, a revolutionary really. I mean, you know, his voice and his kind of his position within the the spectrum of the civil rights movement was, I think, significant. You know, he was one of the first black Afro-American artists to really sort of communicate with the white American artists. So in that sense, you know, one of his songs was like the first big hit for the Rolling Stones. It's very important in that sense. But, you know, when I met him, he was quite a frail man. And, you know, it was extraordinary how he sort of found hidden reserves of strength and joy. And, you know, went around the world with me, with Gorillaz, and then we recorded an album with him. And, well, I mean, I can't, you know, for me, his influence is profound. I mean, he's extraordinary. I can't believe that I got to know him so well, and everyone who works with me feels the same way about him. So we feel can't really accept that Bobby is gone, because I know every time I put on one of his songs, I'll be with him again. You know, so he's never gonna go for me, really. Coming out to the all-star love. just to get through the week. Sometimes it's hard. Right now. Sing yourself. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Nowa wakacyjna audycja w Trójce od 2 lipca w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Otwórz oczy na świat i poleć na wakacje z biurem podróży Itaka. Organizatorem wczasów i wycieczek już od 25 lat. Teraz nowe, niższe ceny za Twoje wakacje. Od nowa cenowa. 900 hoteli, 253 wycieczki i 200 strojów kąpielowych gratis. Szczegóły oferty na stronie www.itaka.pl i w punktach sprzedaży. Itaka. Otwiera oczy na świat. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 lipca, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Wszystko wskazuje na to, że Nicolas Sarkozy zostaje na noc w areszcie. Prokuratura nie postawiła jednak byłemu prezydentowi Francji żadnych zarzutów. Ryszard Czarnecki, wiceszefem Europarlamentu. Europosłowie koalicji Platforma PSL mają być szefami trzech komisji. W tym serwisie powiemy też, jak Wojtek chciał zostać policjantem i został na kilka godzin. Złodziej za kratami. Zabrałem mu nóż, nakleiłem odciski palców. A teraz idę dalej w patrol. To bezprecedensowy przypadek w historii Piątej Republiki. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy prawdopodobnie najbliższą noc spędzi w areszcie. Prokuratura nie postawiła mu zarzutów, ale był przesłuchiwany ponad 4 godziny, a to według francuskiego prawa nakłada obowiązek zatrzymania go na dobę z możliwością przedłużenia aresztu o kolejne 24 godziny. Powodem zatrzymania byłego prezydenta jest dochodzenie w sprawie nadużywania przez niego stanowiska, a także podsłuchów telefonicznych. Prowadzący dochodzenie chcą udowodnić, że Sarkozy dzięki swoim wpływom dotarł za pośrednictwem sądu kasacyjnego do informacji dotyczących spraw, które są przeciwko niemu. Przede wszystkim dotyczących nielegalnego finansowania kampanii wyborczej w 2007 roku. W tym część tych pieniędzy miałaby pochodzić z kasy pułkownika Kaddafiego, a część od Madame Bettencourt. właścicielki koncernu kosmetycznego L'Oréal. Sarkozy zrezygnował z przysługującego mu adwokata, bo jego mecenas Thierry Herzog został zatrzymany w poniedziałek w związku z aferą podsłuchu byłego prezydenta, którego miałby przed tym ostrzec. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości, jednym z 14 wiceprzewodniczących Europarlamentu, Ryszard Czarnecki, nie kryje zadowolenia. Jestem szczęśliwy, że Polska ma swojego człowieka w prezydium Parlamentu Europejskiego. Jestem szczęśliwy, że to jestem ja. Europa Europą, ale przede wszystkim będę pracował dla mojej ojczyzny. Według jeszcze nieoficjalnych informacji szefami trzech komisji w Europarlamencie będą politycy